nit day am kersa al haya min al iman kersa ci ngam yalla la bok bax na ci ñepp way ci jigen ak goné la raw tabe bax na ci ñepp way ci borom am am la raw mandu bax na ci ñepp way ci borom xam xam la raw juk bax na ci ñepp way ci mbak mu ñuy deglu kaddom la raw wacc bax na ci ñepp way ci borom dara ja la raw xam nga ku yor alal te do dimbali buñu ne ko yéene wala ya wax xam nga ku ñuy dimbali te do yaru buñu la joxatul ya wax xam nga ku ñuy jàngal te do xam mukk do wàcc mukk xam nga ku ñuy jàngal te do xam waru laa wàcc bu mukk kuy liggéey te xamagoo nangul nañu laam déet waroo tiitaru ca biir liggéey ba te kenn xamagul nangul nañu laam déet yàlla nu yàlla nangul Hadji Malik ne laakin li fi nekk laa yumaasalu deful mën a yemo xayrul bariyati min tawaduin ci toroxlu wa xushuain qalbi ak ragal yàlla gën a ca xol ba wa ratami ak kersa ga kon xam nga ni kooku ci moom la sàng yam ku wël muntaha majdan kay sidi Hadji Malik si nee na guur gi Cheikh Alhadji Abdul Aziz Dabbaax nee na mu ni ko xushuul muttaqin nee na huwa istixyaau min rabbihim nee na ñi amug ragal yàlla ni ñuy toroxloo rus giñ rus yàlla tax dañu rus yàlla nee mu ne ko itam nee na mu ne moom doon suñu ko waxee nee nañ ko jàllali ñépp mu dem ba ca yàlla ndax ku ñu ne dong rek nee foo gestu gis sa kem dégg nga jojo wax de ku ñu ne moom dong foo gestu gis sa kem kon nañ ko rombali ñépp mu dem ba ci yàlla moom rek mooy dong ni dung rek nga ne wal ko daamal tan xam nga way waa ngi door a jot maa ko moom way wi maa ko moom maa ko mën a tas ba mel ne tasi neer سيد الوجود وخدمة الشهود والمنطقة تأجم قبارك يلقلك ودف كاران كات تمدينة المنورة تيور يورو التنبة تكنم رسول الله والمنطقة من ينتي محمد هو المنتهى موي بيت لبا موي يمكايبا تلان مجدا تتبنغا bala ngaa jàll kuy maye njool màkka la gën a tabe huwal muntaha majdan kuy dalal gan di ko ganale ba mu bég njool màkka la dàq gan huwal muntaha majdan sayd alxaaji mansour ibnu sayd alxaaji malik nee na huwa moom rasulillahi al muntaha mooy daytalukaay ga mooy yemukaay ba majdan ci tedd nga huwal muntaha it kat faxran mooy yemukaay ba ci puukare lu waay di fëgg si benn naan man wala ñu di la ko joxe ñu naan yow yaa ngi ko ndonale ñu ngi la ko ndonale ci barke rasulillahi ca moom la yam akub can bés bi doomu aadama yi di dekk seen kawar yi béjjaw ba weex tàll ndax tiit huwa moom rasulullahi al murtaja mooy ka ñuy yaakaar yow man ca bés ba nga xam ne yashiibu day béjjaawal an nawasiya ay camar ga huwa moom rasulullahi waaye te ngeen fi tasu ba tant bi faf daanu ma lor ko fii nga ne Allah الصلاه في ذي الوجود وقبلة الشهود. هو الدوحه الامه هو مم رسول الله الدوحه مجرب ننجنتانغا العظمى غمغغ يظل يفنى كرلو بظله تكر يونس الله محمد يظل بظله ومتى سيطلو نكي كتوت تكر كرغ نيخ بركي رسول الله لا برنا لواي يور تكك سنة تلوكو barenu lu way yor tedde ko ta ko ko sonne taluko xolal la ñol makka ba ci yeen ñi dem makka ca montagne ñu kawé ya ca khunti ya ca xaju guddi ya ca ngelaw la ñetti fan ya ca gharu hira jurom ñetti fan ya ca madinatul munawwara ca ghazwatu tabuk ca alla ba fune mok alla ba mok mboye ba mok marga ba tax lepp ni ner ñu ñew nu yuvalu bi fili ya muhammadan manin motax dana ko waxat daw goor sidi hajj malik yalla maynako lu reuy jazakallahu anna khayran njabotam gi yalla daf len may ñuy ay ulamaa'u mu bay len ñuy ay hukamaa'u may len ñuy ay shu'ara'u ko ci yer diwanam rek waru xolal serigne babakar si radiyallahu anhu mbolo ñew ci mom ni ko dañu bëgg ziyara si rek wax lu bëss bu ñuy ñew mu nasse ko waqul li zairin ñi ñew talata ci tisbaran idha adu salata waqul lahum wa yubula ci tay li ma fi hadith al badri tay gay te mukata zairin ñi ñew talata ci tisbaran idha adu salata وقل للكائنين منو نيوم بي نيو بيوا خولال نياري بيتم يماي وور بالاغي مول ما خام كوماكاي فيري يا سابحا في بركي يا سابحا في بركي يا من رك يورا خول ها مغوك وام مغوك ها لا تحقرنك كك فكيك كك كيك كك سيدي حاج مالي لي يالا ماي ماي نجابوتام مون لي يالا ماي ماي نجابوتام تاخوما جوك بارانتيز لا ريك ماغي بوجا فيري يوبالو بيبليه يا بن بلا منين جول ماك داي ماي تدو نياخاتي ماي نيت ماي نيت نياخ كو جانت كو تي جامل كو كو غنون القرآن نينا ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سونو بروم نينا سرخ بيغا ген جوخه با بار نياخ بروم لوركو جانت وون كو تا واخ كو واخ جو رافيت مو ген يمون نو داي مايي موم جول مكة يمون نو داي خيوله بلا من تي لودول نياخاتي وين في المعاصي داي دق اك ما يالا تي جيمي دوما دا موم سيت ويتش بيجنا سانخ غيران وخد اشتملا اسمه الشريف وخد اشتملا اسمه الشريف waqad ishtamala lambna umbna enveloppena ismuhu sharif tur yont yalla muhammad wu tedwa ala arba'ati ahrufin hijaiyah ala arba'ati ahrufin hijaiyatin nena 4 lettres mo composé tour rasulillah mais man nama djuroom man na mat juróom ndax miimul mushaddada ba miimul waxaa suma miimun kaza kurirat wa baadaha daalun kama qad qurirat muxam ni am ma door ne madu waqad ishtamala waqad ishtamala ismuhu sharif ala arbaati xarufin ijaaiya nee na tur yont yàlla muhammad ñeenti xarafi ije ko wër nee na xaraf bu ci nekk am na ndollent bu mu jagoo am na maqaama bu mu jagoo miim miim muhammad miimun xaaun miimu daalun muhammad nga ne nee na miim mu jëkk mi ci tur yont yàlla muhammad amul benn yonent wala rasulin amul ku yàlla tànn yónni la ak ku mu wax te toog loola inna khuliqa min duhuri talaatil bariya lu dul ñu ngi la binde ci leeru yont yàlla muhammad fa huwa aslu yonent bay cosaan li wal qurubi nuur bila shakki wala yaab benn werante amu ci ni ñun ñëpp noo ngi cosaanoo ci lu dul benn werante ci yont yàlla muhammad waxaaw xaaga kiman yol ma ki kéema kiiraange la li ma naamane bii kiiraange la ci ku gëm la ko yàlla yónnee wattabaatu millati ibrahima xanafiya nga topp diine ibrahima ju sell jëñ te jox yàlla ni ko ittabe millata ibrahima xanifa rasulullah yi nee na almaarifatu rasma taal wala aqlu aslu diini nee na xel mooy sama cosaanu diine wal xubbu asaasi nee na sama tabax bi fondement bi mooy bëgg yàlla gu sax dëkk wa shawqu markabi bëgg yàlla laa waar ba sës yàlla rëkk wa zikrullahi wa zikrullahi anni fi njol ma keneen lu tax du ma wéet tur yàlla laa wéttaliko wa siqatu kanzi dëgër la yàlla mooy sama magasin wal xusnu rafiqi rasulillahi nee na foo ma fekk maa ngi jàq ànd ak njàqare ma wala ilmu silaaxi nee na xam-xam mooy sama ngànnaay wa sabru ridaa'i rasulillahi nee na muñ laa lambaayoo wa ridaw ghamimati rasulillahi nee na lu ma am mu doy ma mooy sama koom-koom mi wala ajzu faxri nee na su ma dee jéem dara faf ko tële dama cay puukariw tëlee ma waar wa suudu xirfati rasulillahi nee na dëddu addina mooy sama métce nee na wataatu xasbi topp yàlla doy dama sëkk wal jihaadu xuluqi rasulillahi nee na jihaad mooy sama mooy sama jikko nee na yemuma ci bala maa kontaan di julli wa juilat qurratu ayni fi salaa yaalam annahu lama taallaqat iradatu lxaqi taala bi ijaadi xalqi abraza lxaqiqata almuhammadiyata min anwaarihi suma salaxa min alawalim kullaha culwaha wa suflaha suma aclamahu bi nubuwati wa aadamu lam yakun illa kama qala sal allah alihi wasalam bayna alruuxi waljasadi suma nbajasad min uyuuni alarwaaxi هو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر على جميع الموجودات والناس ولما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه إلى وجود جسمه وارتباط الروح انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر وظهر محمد بكلية جسما وروحا وخدق أمامك okay. nangul ma kenn ma son na ko fi wax de ci mako fofu waxat ya bint lay fam musiba haj mansour jazakumullahu na khairan dotuma geureum dañ makoy téré ya bint lay fam jazakumullahu na khairan neena moma sarax jinni bi dajalel ma mbaxanami waxe mi ñu isako na xé ngene Serigne Maodo Sidi Loul Sina sama laaj ba ñett ñi mëne woon ku ci gëna ragal ci toog ñu ne la balay am junni at gaynde ga ngi ñew dama ñew nga tiit ba dee foofa ak génn ci pinci ma ñu ne gaynde ga ngi ci pinci nga tiit ba dee ak ñew ñu ne la gaynde gi ñew na ba jàll ba waag la di junni at la nga tiit ba dee ñett yi ku ci gëna baxaa ku jëkk ki mooy yonentu yi jëkk yi ak seen xeet téere yañ jàng ñoo leen annoncé rasulullahi te ñëwagul ñu gëm ko topp risaalaam nangu ni mooy sangu sang yi sa booba ñëwagul kooku mooy gayne gi dana ñëw nga tiit ba dee ki ñu ne gayne gaa ngi ci pénc bi mooy ñi jamononteeg moom muy woote ñuy dégg muy wax ñuy capté ñu gëm ko topp ko mooy gayne gaa ngi ci pénc bi mu tiit ba dee ñun ñu ñëw gannaawam ni la après Mohamed wala lu top fekk fi téré ak fouré ya tok fouré ya tok di netti nu gëmé ci motax rasulillah waxon né bu ko sabam yi wéré ni len sama mbokk ya dañ ñu ñëw ñu ko awalasna ikhwanaka ya rasulullah ndax duñu sa mbokk mu ni antum ashabi yeen samay andando gene dumay sama mbokk samay mbokk ñi ngi ñëw sama gannaaw sama ay nit lañu gisunuma gisunu kuma gis ay téré lañ fa fekk ak fouré digge ci ba top man nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi ma dem beugena len sen bay gëna len sen bay gëna len sen al mo len taxa xatar bi ko dakaru beut ci lenen gi and ak sidi abubakar ñew tay ndar rasulillahi neena ñoño ay mbokam koku moy gaynde di ñew na ba jall nga tiit ba de ya rasulullahi muhammad ya habibullah ya khayru khalqillah sallallahu alayhi wa sallam motax sunu baye bu bax ba Cheikh Alhadji Abdul Aziz Dabba aha lo tax sunu baye bu bax ba Cheikh Alhadji Abdul Aziz Dabba ni akrim bihi min sayyidin jawadi akrim bihi min hawari okay xam ngeen ko firi ko way way borom bi jaw bu rafet ba góor gu mandu ga góor gu sell ga góor gu newat gu yiw ga ki daan garde sharia bi ak tariqa bi ki nga xam ne kenn ku ne jox na la loo yëg ni ëpp na sa cër mbaaxam rek a tax Cheikh Alhadji Abdulaziz Dabbaax moo ne akrim bihi min sayidin xamuli azal baraya Bakın! Bakın! Ya seyirci! عفره والباري شيخ الحاج محمد الحبيب سنانا مرم يترك براح درجة أنا نعم الفتاة من حاجة كل فخار نملا والتوليد بارد شيخنا لكن نروح بالأخيار صابت تباهدينا الملاية جوج لين سمتي جندك عبدو وسعادة والتقى بأمانة وعدالة الأبدان وصباح دروسه شرع علي محمد علي سنان عبد الحليم فبخن بخن فبخن بخن way wi muy way sama turando moko way turando mu di man netti sama wayu turando ni mu way turando dana ko firi sama wayu turando ni mu way turando dan ne ni ni non jarna ko chera du famu ala sine ramadan باب حبيب نينا جابي وما شيخ الحاج عبد العزيز كما بكر ليك باي مانكوي وي يا سيدي يا سما سانغ وما لا زنا تي سن ويري واي من كان اسمع فيه والبار نينا كوني تودي كو تابي سي جامانو كوم الحاج عبد العزيز لا غينا تابي موي حاتم جامانو جي وقعدت ام نك تخي لوم دغ مباركال وقتك ام نك راغال يالا غو تشان لول سي موم بأضالة في كل تبوير وهدالة الأبرار تنين أن يباخي تمام بنيب سيدا لنكو شغل حاج عبد العزيز ربنا يميل أخاب الناس للقوم خالبه كوكونا دينكو يتيلو نخدف كوبغا مافي ويو شغل حاج حبيب سي بمدفت شغل حاج عبد العزيز دباخ لجوكي اندي وخسيد أبو سرين منصور سي خليل جنرال بي بي مرسي يا شيخ الحاج عبد العزيز دباخ كوكو نك دنج كاي بن بنال ني ما تيجي كو وقتان وي كوك لاج ني دغلو دي لقد غاب عنا سير القوم خادم سيرين منصور سي طالب جنرال نينا قد غاب فدنا قد غاب ددنا قد غاب سانغونا بارير با عنا ولسن سيد القوم سانغو نيت ني ديال الحاج عبد العزيز وخادمهم تواتيون با نيك سين بندان دي لين ليغيل ربنا بقدر الله والله حاكم سي منصور نين دوغال بي لي مي متي متي كات ربنا غيرم نانو بقدر الله سي دوغلو يالا نخ والله سونو بروم دي يالا حاكم aji atela luko sopte atem bu ne andana karanyam aqanna shaykhan kabiran wa murabbiyan jumla joji rek man nange fanan serigne mansour fi khalil general borom daara ji neena faqadnahu ñak nan ko illahi faqadnahu neena perte nan ko shaykhan mudib siri kamilan bu mat sekk siri wa murabbiyan takum masyar dile yegale ci yalla ba nga nangul ko yegg nga ci yalla wa ghadara bil amn wa al khaf daim nena wa ghadara deddu nanu bayyi nanu bil am si demb xana yegulone lo tek bil am wal khaf daim wal qatb mbambami ciono bi باهي مؤجي نيون لكوك سنغال لينا نندم تريس ياك ني ياك الحاج عبد العزيز اترحل عنا واي اترحل عنا ايوا الحاج عبد العزيز داغي لخص باينو في تخول فوفو سيرن منصور نينا باي اترحلوا عنا داغي لخص ديم واتشنو في باي باي اترحلوا عنا من داخ داغي لخص باينو تو انت لوالد يو ياي سونو وي جور كين كوني جور نكو تي شريعه جور نكو تي حقيقه نينكو باي دا السلام عليكم ورحمه الله waaw ñu ñaan tuuti nag Serigne Boubacar da wax ni bala ñuy tëj daal ci biñu tàmbalee waxtaan sunu mbokk di kilifa di tiijaan si la ñu bokk ak moom baay ni ñu ko waxe woon sànq rek ci biir bokk gi yàlla dabe ko ndomba tànk ci biir bokk gi nag yàlla dabe ko ndomba tànk mu ñëw fi ñu di ko nuyu ñu di ko nuyu nag ci cër boobu ci cër boobu agrin suuf tuuti agrin suuf mbolomi ak lin suuf mbolomi ak lin suuf tuuti ñu ngi di ko nuyu nag ci cër boobu muy reconnaissance bu ñuy def ci bu ñuy yëg ci jëfu yàlla ci jaamam muy reconnaissance boo xam ni dañu koy yëg yàlla ko jëf ci jaamam beneen bi ci des mooy bàyyi bi ñu bokk beneen bi ci des nag mooy bàyyi bi ñu bokk di sunu baay alxaaji aliin silla ousmaan aliin silla ñu màggee ci kanamam mais ñu màgge nag ci kanamam xam ci moom lu bare xam ci moom it lu bare mais mosoon na koo wax fii waaye itam waaye itam sa papa dundu politigam dundu politigam ak dundu addinaam ak dundu addinaam yàqalu ko woon diineem ak tariqaam yàqalu ko woon diineem ak tariqaam daanaka li mu jox ci tariqa bi àqam daanaka li mu jox ci tariqa bi àqam mag ñu bare mën nañ ko seede mag ñu bare mën nañ koo seede man xaw ma ca lu bare ne moom Serigne Boubacar ne xamu ca lu bare waaye ñi ma gis tariqa bi saf leen waaye daal ñi mu gis tariqa bi saf leen ittewoo woon nañu ko ittewoo woon nanu ko jaxasoog moom lool moom itam ba fanam yu mujj ci àddina ba fanam yu mujj ci àddina ca lopitaanu ndakaaru ca lopitaanu ndakaaru wala lenn ci jamono dundam wala lenn sax ci jamono dundam ca lopitaanu ndakaaru ca lopitaanu ndakaaru kuy toog guddi di téye kurus kuy toog guddi di téye kurus dem nga lopitaan seeti dem nga lopitaan seeti ko te wërsëg yóbbuwu la te kat wërsëg yóbbuwu la fa ñu lay nuyu ci boobu cër mais ñu lay nuyu nag ci boobu cër moo gën a dëgër bii la dab moo gën a dëgër bii la dab ndax àddina ndax àddina lu la fi dab lu la fi dab te judduwaale woo ko te judduwaale woo ko mën na taqalikoog yow bala ngay dee mën naa taqalikoog yow bala ngaa dee déegi yàll na yéex déegi yàll na yéex waaye lu leen fi dab rek waaye daal lu leen fi dab rek profitoo leen ci profitoo leen ci seen digganteeg seeni bopp defar ci seeni digganteeg seeni bokk waaye liggéeyal ci it yàlla waaye liggéeyal ci it yàlla alal alal xam-xam xam-xam teraanga teraanga cër yi cër yi nattu la nattu la ku ko ku ko yalla jox rek natou na la yalla na len yalla jappale te musal len nak ci natou bobu gannaaw lolou nak sank ba legui dañuy waxtaan melna ñu nit buñu démé ci bërepp mu melna nak ñu nit buñu démé ci bërepp buñuy waxtaan war nañu wax lepp war nañu wax lepp gisna wax mawdo fi niko nit ñi de dinañuy bari ci suñu xew yi mais masna wax fi haj malik si mawdo niko nit ñi de dinañuy bari ci suñu xew yi waye doyewuñ ñu dara dañuy sétan ci rek depuis ba fi serigne bi joggé ba légui ñi ngi nan sowatul tay lañuy wax ñoo ñi ngi nan sowatul kat tay gi lañuy wax waxkat nak soko topé bu soré waxkat nak boko topé bu soré te gëmul lamuy wax bala ngeen di soré rek mu feñ ñun nak liñuy wax lepp dañ ko gëm diko wax nak ngir jëm yalla lu ci dul deug rek amnañu droit nak noppi ci kon dal bu ñu ñëwé ba ci biir nit ñi di wax la ngeen doon deglok diko sétane jappagulen ñu dé yalla bu ngeen ñu japp moy ñom lañuy def ak serigne mansour moy waaw ñom nan lañuy def ak serigne mansour dem do dem ko serigne mansour ba fekkal